Det bliver skyet og til tider sne og snefyning flere steder i dag. Termometeret viser mellem 1 og 5 graders frost, og så blæser der en jævn til hård vind fra sydøst. I aften og i nat til tider sne og snefyning, og så falder temperaturen ned til mellem 3 og 8 graders frost. Og så er det vel næsten unødvendigt at sige, at der er risiko for sne og isglatte veje. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 3:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag kanalens aktualitetsprogram, som jo også, som man kan høre på navnet, er i gang hver eftermiddag mellem 15 og 18. Nordea er lige kommet med et regnskab i dag, og banken har overskud, men har alligevel tænkt sig at fyre folk. Hvordan hænger det så sammen? Det vil jeg spørge en ekspert om et kvarter. Mit navn det er Asger Juhl, og velkommen til. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Klokken 18 i aften er der møde i SF's ledelse. Landsledelsen og Folketingsgruppen træder sammen til et ekstraordinært krisemøde. Det er faktisk så vigtigt, at udenrigsminister Holger K. Nielsen har aflyst en tur til Afrika for at være med til det her møde. Og spørgsmålet er, skal SF stemme ja til, til at 19% af DONG skal sælges til Goldman Sachs i morgen, eller skal partiet stemme nej? I yderste tilfælde, så kan det her faktisk ende med, at SF træder ud af regeringen. Grænsen, den er nemlig nået for, hvor meget blå politik SF kan sluge. Så lyder det fra både folketingsmedlemmer, landsledelsesmedlemmer og også kredsformænd. Og sådan har det lyttet de seneste par døgn. En af kritikerne er kredsformand for SF i Nordsjælland, Bo Finsen. Jeg synes, at de skal også se på, at SF fremover skulle kunne overleve og have en indflydelse i dansk politik. Og det kan jeg tvivle på, at vi kan blive ved, hvis ikke vi får markeret vores politik meget klarere i regeringsarbejdet. Ja, spørgsmålet er, skal SF stemme nej til salget af DONG? Du kan også sende mig din mening på sms 42 600 247. Bør SF stemme nej i morgen, og dermed måske også træde ud af regeringen? 42 600 247. Nu kan jeg sige velkommen til vores politiske redaktør Jesper Termansen. Tak skal du have. Det lyder jo voldsomt, når en kredsformand på den her måde går ud og kritiserer SF's linje. Hvor meget repræsenterer den her kritik i SF? Ganske meget. Altså hvis de fleste, der er medlemmer af SF, de kunne stemme efter deres hjerte og gjorde det. Formodentlig også på mødet i aften. Så blev det et dundrende nej. Men sådan går det nok ikke. Det tror du, hvad tror du, det er? Fordi hvad vil der ske i aften, Jesper? Det, som interessen på Christiansborg i dag har samlet sig om, det er jo, hvor mange kan ledelsen mønstre ud af landsledelsens knap 20. Jeg tror, de er 19 i landsledelsen. Altså, sådan nogle sager kan jo altid koges ned til, har du et flertal, eller har du ikke et flertal? Hvis der mønstres et flertal imod ledelsen i aften, altså der bliver sat et forslag til afstemning, der går på, at SF skal træde, skal frasige sig den her aftale, og flertallet siger ja til det, så vil det være det samme som, altså SF siger farvel til regeringssamarbejdet. Og det ved de godt, så det kommer ikke til at ske. Det der med al sandsynlighed, må jeg jo skynde mig at sige, som du var så venlig at påpege, lige at det først gik i studiet, før at jeg har taget fejl. Ja. Men sådan som jeg hører sagen i dag, der kan ledelsen mønstre godt og vel halvdelen. Altså i hvert fald en 12, 13, måske 14 stykker. Og ledelsen er Annette Vilhelmsen? Ledelsen er folketingsgruppen, og det er ledelsen altså Annette Vilhelmsen, det er dem, der sidder i Folketinget, ja. Og de kan mønstre. Altså, men det er jo sådan lidt tricky, fordi nogle af dem, der sidder i folketingsgruppen, er jo også med i landsledelsen. Men lad os nu bare sige, ledelsen er altså forstået som partiets ledelse imod landsledelsen. Der vil flertallet trods alt give deres samtykke, og men ikke begejstret til den her aftale, dog formodentlig med nogle stramninger sprogligt i forhold til den udtalelse, de allerede lavede forleden. Altså sådan, at der bliver lagt nogle linjer ud for, at i fremtiden, der skal SF arbejde for ditten, datten og dutten, altså når det gælder lignende beslutninger. Men på summa summarum, så kommer det altså ikke til at influere på den her beslutning, for det løb er kørt. Bliver det tæt afstemningen i aften? Det kan det godt blive, men altså som jeg siger, så tror jeg, at hvis der er 19, så vil 12-13 stykker kunne mønstres til fordel for ledelsen. Og hvad sker der, hvis ledelsen kommer i mindretal? Ja, så bliver de nødt til at gå ud af regeringen. Altså, hvis de kan ikke komme i morgen og så sige, at vi så med pålagt af vores landsledelse, at vi skal gå imod den her beslutning, så vil de være nødt til at gå træde tilbage. Men kan de ikke bare sige, jo, landsledelsen sagde nej til at sælge DONG til Goldman Sachs, men vi gør det bare alligevel? Altså skal Annette Vilhelmsen rette sig efter, hvad der sker i aften? Altså hvis hun ikke gør det, så får hun i hvert fald skabt nogle problemer, der er så massive, så at det alligevel kun er et spørgsmål om tid. Altså at forestille sig, at man indkalder til et krisemøde med landsledelsen, at man eventuelt stemmer om et forslag, der så bliver vedtaget, og så går man imod det, der er demokratisk vedtaget, så har ledelsen forstået som Annette Vilhelmsen jo ingen troværdighed tilbage. Nu kan det her jo bruges til, for eksempel, at hun kan gå ud og sige, jamen den sag er afsluttet, vi har jo stemt om det, der var et relativt stort flertal, der sagde ja til, at vi trods alt skal sige ja til den her aftale. Altså, hvis man kun vil respektere de afstemninger, der går en med, så har det jo ikke så meget med demokrati at gøre. Så jeg mener altså, at den mest logiske konsekvens af det her vil være, at hvis det går den anden vej, at der bliver en afstemning, og den taber Annette Vilhelmsen, så vil det selvfølgelig ikke komme dertil, at man skal ind og stemme, ind og meddele de øvrige regeringsparter, at man altså ikke kan tiltræde aftalen om Dong Energy, så bliver de nødt til at meddele, at de altså træder tilbage fra regeringen. Lad os nu sige, at du får ret, Jesper, at flertal i aften stemmer for, at man skal sælge 19% af Dong til Goldman Sachs. Er det det samme som, at det samme flertal mener, det er en god idé at sælge Dong til Goldman Sachs? Nej, altså som jeg siger, så har SF's landsledelse allerede for nogle dage siden, for en uges tid siden, vedtaget en udtalelse, som man var enige om. Den udtalelse er meget kritisk. Den kan ikke læses sådan, at man går imod salget, men den kan læses som en meget kraftig kritik. Den kan for eksempel også, står der også i den udtalelse, at man ikke skal acceptere internationale virksomheder, der flytter penge i skattely og den slags. Og det vil sige, altså landsledelsen har jo allerede for ganske nylig taget stilling til det her spørgsmål. Det her i aften vil bygge oven på den vedtagelse. Okay. Lad os lige prøve at høre kredsformanden fra SF i Nordsjælland en gang til, og han snakker her om fremtiden for SF. Det kan jo godt være, at vi skal gå ud af regeringen og sige, at vi må erkende, at vi fik ikke nok indflydelse, så er det bedre at være i opposition i en periode. Men i forhold til det principielle, om man skal deltage eller ikke deltage, jeg synes, at vi har en langt bedre politik end for eksempel Enhedslisten. Det kan godt være, at vi skal ud af regeringen, siger kredsformand Bo Findsen. Hvor realistisk er det, at SF kan vende kurven i løbet af det her folketingsår? Svært. Altså, hvis vi bare kigger de næste, lad os så være frisk og sige det næste halve års tid frem. Indtil sommerferien. De allerstørste sager, regeringen har på sin dagsorden, det er nogle sager, der vil være ret ubehagelige for SF. Det vil i hvert fald kræve meget overtalelse, meget debat og meget snille at komme igennem dem. Jeg tænker her specielt på et forløb, der meget vel kan ligne det, vi så sidste år. Altså, om ikke ret lang tid, så kommer det her Carsten Koch-udvalg, som er nedsat for at finde ud af, hvordan kan man effektivisere. Det betyder stramme op på de forsikrede arbejdsløse, altså dem, der ikke har andet problem, end de er ledige. Deres muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det har vi jo allerede set skitsen til, hvad det er, man vil foreslå. Det vil dreje sig i alt væsentligt om, hvordan kan vi stramme kravene til at din rådighedsforpligtelse. Det vil også være noget med at tage nogle rettigheder fra arbejdsløse. Det handler om, at du selv skal betale noget af din efteruddannelse osv. Det er jo ikke klassisk SF-politik. Nej, altså, jo, men, altså de kan jo godt, ligesom med de andre ting, de har måttet æde, der kan de jo godt gå ud og sige, jamen det gør vi jo, fordi vi gerne vil uddanne arbejdskraft. Vi vil jo gerne sikre, at man kommer i job. Men det vil bare blive tolket, tror jeg, som endnu et slag imod de grupper, som SF normalt kæmper for. Mange SF-sympatisører og folk, der stemmer på SF, er ansat i den offentlige sektor, måske arbejdsløshedssystemet osv., A-kassesystemet. Og du har hørt fagforeningerne tordne imod det her allerede. Enhedslisten skovler stemmer ind på det. Så det bliver rigtig svært. Og nu er vi ikke engang kommet til det sværeste endnu. Det sværeste er, at mange af de penge, man finder i det her, det vil de borgerlige, som man formodentlig indgår det med, fordi Enhedslisten har meldt fra, de vil jo sørge for, at de penge bliver kanaliseret over i stimulering af produktionen, altså, altså at vi får et forbedret erhvervsliv. Og det er så, det, jeg mener med så får vi den der med, at de tager fra de arbejdsløse og giver det til... Præcis fra sidste år, hvor du så, at samtidig med, at man lavede en kontanthjælpsreform, der sparede penge, så lavede man selskabsskattelettelser. Og det har SF'erne derude ikke glemt. De er rasende over det stadigvæk. Og derfor bliver det meget, meget svært for SF bevares. Man skal også diskutere en klimareform og sådan noget, men det bliver rigtig svært for dem at komme igennem det her farvand uden flere skrammer. Og så har de som jo partiet har, et landsmøde her i omkring maj, og der skal de vælge den, i det her år folk til landsledelsen, altså det, der svarer til hovedbestyrelsen i et andet parti. Og der tror jeg sagtens, at den her Goldman Sachs-sag, den kan betyde, at nu var der gået et lobbyarbejde i gang derude for at få valgt nogle røde ind i landsledelsen. Altså sådan, at de kan give den siddende ledelse i Folketinget en bejmand. Så det bliver svært. Thermann, du har jo været pressechef i et ministerium, ikke? Du har været både journalist, politisk kommentator og pressechef for det hele. Hvad er, de seks hatte. Ja, lige præcis. Hvad er det gode råd her til SF? For det næste, altså hvad skal taktikken være det næste halvår, for at det ikke skal gå så galt, som det kan gå? Jamen, der vil jeg jo svare tilbage igen, Asger, at det er jo ikke min opgave at sidde og være spindoktor for SF, men man kan jo uden at gå den rolle for nær, jo sige, at man kan jo sige, at der er jo ikke andet at gøre formodentlig, end at bide tænderne sammen og så stå det igennem, fordi altså... Partiet er svækket, det er helt åbenlyst. Partiets leder er svækket, Zornig-sag og så videre. Altså, det er bare så meget møg at være SF'er i øjeblikket, at hvad skulle alternativet være, kunne man næsten sige, ved at melde sig ud. Nu hvis du ser den her aftale, hvis vi tager det helt aktuelle, lad os så sige, at et stort flertal skal ud af den regering og sige nej til Dong. Jamen, det vil beslutningen jo ikke i morgen blive ændret af, så vil Corydon og de radikale have et solidt flertal med Venstre og Konservative, og det vil alligevel blive stemt igennem. Og på den måde kan man sige, at SF vil jo på den måde fortælle til hele omverdenen, vi var en fiasko i regeringen, vi arbejdede for det i 10 år, det endte i et brag, vi tabte med bravur, og så kan de begynde på 10 års ørkenvandring. Ja, men opgaven for SF er vel ikke nu at redde Dong fra Goldman Sachs. Opgaven er vel at redde SF fra undergang. Ja, og der har du så en pointe på det der, fordi der er en særlig logik, tror jeg, omkring SF, som man, hvis man kender dem ret, skal forstå, og det er, at det betyder virkelig meget i SF, at man har en debatkultur, altså sådan lidt højskoleagtigt, at man, det er ikke altid, vi måler os, der går på Christiansborg, SF med den rigtige målestok, fordi vi måler jo meget, ligesom jeg siger nu, hvad får du konkret ud af det? Men jeg tror faktisk, at det, der var Annette Vilhelmsens styrke, da hun kom til, det er der i hvert fald mange, der har peget på, det var at bare det, at man må tale lidt mere frit, selvom det ikke flyttede noget, altså selvom det ikke ændrede noget, det med, at man må tale mere frit internt, gav en luft, som SF'er har brug for, for de er et meget debatterende parti. De kan godt lide at debattere, også selvom det ikke flytter nogen sten. Problemet er jo bare, at hvis du nu i den her fatale situation debatterer, og du får det ene nederlag efter det andet, ligesom Goldman Sachs, så bliver det jo meget svært for de vælgere, der sidder nøgteren, der kigger på det derude og siger, hvad er det egentlig, vi får ud af den debat? Vi flytter os jo ikke nogen vejen. Vi æder alligevel det hele, når det kommer til stykket. Ja, debatkultur. Man kan også sige, det der er sket de sidste par dage, det er ham her supplanten i Folketinget, Karsten Hønge. Han har jo virkelig levet op til det her med debatkultur. Han har været inde og sige, vi skulle da ikke sælge Dong, og måske skulle vi også ud af regeringen og sat. Ja, men der er også onde tunger, der peger på, at nu skal man lige huske, at Karsten Hønge er jo valgt i samme område som Annette Vilhelmsen, og har kæmpet om det samme mandat, og det tabte han altså, Annette Vilhelmsen vandt det. Jeg siger ikke andet end, at nogle gange kan der jo også være nogle grunde til, at man siger det, man gør. Jeg siger ikke andet end, at debatkulturen kan også være med til at ødelægge partiet, ikke? Altså, der må vel også være en grænse. Du kan ikke have den her debat evigt og altid foran snorende kameraer. Nej, altså man kan sige, at vi er nok nået til det punkt efterhånden, hvor nu går det måske den her gang med den her beslutning, men så tror jeg også, at du var inde på det helt indledningsvis. Jamen, hvad synes de dybest set? Altså, det er allerede for meget, og det vil sige, at det bliver svært med en gang til. Du kan også se i dag, når du ser en meningsmåling i Berlingske, at der jo stort set ikke nogen partier, det undrer faktisk mig, langt ind i de mest borgerlige liberale alliance, der er stort set ikke ret mange, der siger, at de synes, det er en god idé. Altså, der er ikke sælge Dong til Goldman Sachs? Ja, der er kun en 13-15%, selv hos de mest liberale, der siger, det er en god idé. Selv i Venstre er der ikke særlig stor begejstring til det. Så på den måde har SF'erne jo været ude for et massivt pres fra deres bagland. De synes, det er det mest åndssvage, de i nyere tid har hørt og set. Sidder SF i regeringen, når vi når næste valg? Det tror jeg stadigvæk, de gør, ja. Tak fordi du kom forbi, Jesper Thermansen, politisk redaktør her på 24/7. Om 40 minutter kl. 16, så starter der en stor demonstration mod salget af Dong i både København og i Aarhus. Vi har tænkt os at følge demonstrationerne her på 24/7 eftermiddag og ringe til flere forskellige folk, som er med i SF og ret kritiske over for linjen. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv. Og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og nu skal det handle om et meget markant regnskab, der kom klokken 7 i morges. Ikke sandt, Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business? Det er helt korrekt. Det skal det. Det er Nordeas regnskab. Hvordan, storbanken Nordea, hvordan så det ud? Jamen, man bliver nok nødt til sådan ligesom at dele det op i to, i den forstand, altså, at det her det jo både var et årsregnskab og også et fjerde kvartalsregnskab. På kvartalsplan der kom man ud med et resultat, der var svagere end samme kvartal sidste år, og måske også lidt svagere, end analytikerne havde forventet. Men på det overordnede plan, der havde man altså vækst i resultatet. Man kom ud med et resultat på omkring 30 milliarder kroner på bundlinjen, og det er en vækst på små 2%. Så det, man kan sige overordnet set, er, at væksten i indtægterne og væksten på bundlinjen er mager på årsbasis. Den er der, men den er på ingen måde prangende. Men altså, man må så også sige til Nordeas fordel, at de endnu en gang, i modsætning til mange af de andre danske banker, udbetaler udbytte til deres aktionærer. Og det gør de også i en størrelsesorden, som man egentlig havde forventet sig. Altså, det er typisk sådan her op til regnskaberne, at man går ud og spørger en 15-20 analytikere om, hvad deres forventninger er til regnskabet, og så laver man så en median, altså gennemsnit, derudfra. Og det er så det, man så ligesom holder regnskabet op imod, det gennemsnit. Og der udbetaler de så udbytte i altså nogenlunde i forhold til hvad man havde forventet sig. Der er mange af de andre banker, der slet ikke udbetaler udbytte, eller ikke har gjort det her i flere år i forbindelse med krisen, men det har Nordea altså gjort igennem hele krisen, og de gør det igen her i år. Så overordnet set, så er det et OK pænt regnskab, men det er ikke prangende på nogen måde. Er der noget, Nordea opererer jo i flere lande. Er der noget særligt at sige om altså deres forretning i Danmark? Ja, altså det har de jo i hvert fald gjort igennem de seneste mange kvartaler. Der har de jo nævnt Danmark separat, blandt andet fordi, at de har haft det sværere med det danske marked, end de har haft i andre steder. Altså de har tabt flere penge på det danske marked, og har blandt andet haft lidt svært med landbrugskunderne, som jo har haft det hårdt igennem krisen. Men altså, de taber stadigvæk mere på dårlige lån i Danmark end i andre lande, men det, de selv siger, er grunden til, at Danmark specifikt bliver nævnt i regnskabet denne her gang. Det er fordi, at Danmark er på vej frem, og et mindre problemområde, end det har været tidligere. Der er vækst på vej. Og så skylder man altså investorerne, at eftersom man har nævnt Danmark over de sidste mange kvartaler i regnskabet, når det er gået skidt, jamen, så skal man ligesom også forklare det, når man synes, at nu begynder det at gå bedre. Men de siger generelt, at der er en lav låneefterspørgsel i Danmark, der er en lav investeringsaktivitet for erhvervslivet i Danmark, men det er ikke kun Danmark, det er altså mange steder i Europa, at det ligesom er på vej fremad, men det er det lange, seje, langsomme træk, vi er vidner til, og det er altså også det, der ser ud til at være billedet i Danmark for øjeblikket. Og det er også noget med, at de fordobler omfanget af deres spareplan, som de jo har i forvejen. Ja. Hvorfor gør de det, og hvilken betydning får det? Ja, altså, og det lyder sådan lidt pudsigt, ikke? Fordi når jeg nu nævnte her tidligere, at de har et bundlinjeresultat, resultat, der hedder 30 milliarder kroner, så kan man sige, hvad skal de så spare en masse penge for? Det, de selv siger, er, at de skal altså op og spare de her, jeg tror, det er 900 millioner, de skal nå at spare inden 2015. Og det skal de blandt andet, fordi at markedet faktisk er dårligere, end de selv havde regnet med sidste år, da de iværksatte den her spareplan. Man havde ikke regnet med, at det ville være sådan et lavvækstmiljø i så lang tid. Man havde heller ikke regnet med, at lysten til at låne penge ville være så begrænset, som den altså er. Og alt i alt, så hvis man skal nå det mål, man har, der hedder en egenkapitalforrentning på 15% i 2015, jamen så bliver man simpelthen nødt til at blandt andet at spare sig ud af det og skære til, hvor man overhovedet kan. Lige nu har man en egenkapitalforrentning på omkring de 11%, tror jeg, så der er altså et stykke vej deroppe endnu. Og det er en af de ting, som man har tænkt sig at gøre med den her spareplan. Og det kan jo så betyde, at man så ender med at skulle fyre, og man skal lukke filialer. Og der siger Nordea så, at det er blandt andet fordi, at kunderne selv er flyttet fra de fysiske bankfilialer over på nettet. Og derfor så skal man tilpasse ressourcerne, altså man har simpelthen brug for færre ansatte, fordi at Nordeas kunder betjener sig selv mere på det digitale platform, end de har gjort tidligere. Hvor mange penge var det, du sagde, de havde i overskud? 30 milliarder. 30 milliarder, som tænkte sig at fyre nogle folk. Hvordan tager medarbejderne imod det? Ja, men altså, der er man selvfølgelig allerede ude fra Finansforbundets side og sige, at det synes de er noget mærkeligt noget, hvis Nordea skal til at spare nu. Især fordi, at de mener jo, at det blandt andet er medarbejderne, der har løbet voldsomt stærkt og stået last og bræst med Nordea igennem krisen og ligesom bragt Nordea så pænt igennem, som man nu engang har gjort. Og derfor er det noget underligt noget, man så skal ud og fyre muligvis blandt Nordeas ansatte. Christian Clausen, som er dansk topchef for Nordea samlet koncern, siger, ja, det vil betyde filiallukninger, ja, det vil sandsynligvis betyde fyringer, mens Nordea Danmarks chef, han så siger, jamen, han vil ikke udelukke fyringer, ham der hedder Anders Jensen herhjemme, men han vil ikke sige, hvor mange det i så fald bliver, og detaljerne i den her spareplan vil først blive meldt ud her i løbet af 2014, men det ville være oplagt, at der så ville skulle komme nogle fyringer. Men kunne man ikke forestille sig, at de bare fyrer i udlandet, og så lade være med at fyre i Danmark? Jeg tror, det er tvivlsomt. Altså, danskerne er jo generelt også ret flittige til at benytte sig af, af de digitale platformer. Nordea har været sådan ret meget bagud på de digitale i forhold til for eksempel Danske Bank. Men altså, det vil man jo så til at lukke op for at gøre noget mere ved. Og derved så vil man jo så også få brug for sandsynligvis færre medarbejdere, hvis der er færre, der skal betjenes ude i filialerne rundt omkring, fordi man simpelthen lukker de filialer. Det er også det, vi har set hos Danske Bank. De har måske bare gjort det lidt for hurtigt. Men altså, trenden går den vej, og det gør det sandsynligvis også for Nordea Danmark. Tak fordi du var med. Velbekomme. Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Og mens hun snakkede, blev klokken 26 minutter over 3, og jeg kan så fortælle, at du lytter til Radio 24/7. USA's præsident Barack Obama, han holdt sin årlige State of the Union-tale i nat i repræsentanternes hus i Washington. Og der var mange løfter i den tale. Du får lige et af løfterne her. With the Afghan war ending, this needs to be the year Congress lifts the remaining restrictions on detainee transfers and we close the prison at Guantanamo Bay. Because we counter terrorism not just through intelligence and military actions, but by remaining true to our constitutional ideals and setting an example for the rest of the world. Ja, Barack, det er jo lidt som om, vi har hørt den der før, luk Guantanamo. Jeg prøver at dykke ned i hans tale om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Når knap 200.000 danskere har skrevet under på, at de er imod, at regeringen vil sælge 19% af aktierne i Dong til Goldman Sachs, så ved de fleste reelt ikke, hvad de skriver under på. Sådan lyder det fra den radikale kulturminister Marianne Jelved. Hvor mange af de 200.000, der har skrevet under, har egentlig viden om, hvad det her drejer sig om? Kulturministeren giver især medierne skylden for at misinformere og for at piske en stemning op. Det lyder som om, at vi sælger guldet. Vi har solgt Dong. Vi har ikke solgt Dong. Vi ejer Dong. Staten ejer Dong. Men det er ikke det, der står i avisen. 8 ud af 10 danskere svarer i en Gallup-måling, som Berlingske har fået lavet, at de er uenige eller overvejende uenige i, at det er en god idé at sælge Dong-aktier til Goldman Sachs. Der er efter 4 dage stødvande nu optimisme at spore ved de syriske fredsforhandlinger i Genève. Den syriske regeringsdelegation har nu lovet, at de vil diskutere, om der skal indsættes en overgangsregering i det borgerkrigshavede land. Det siger en talsmand for den syriske opposition til Reuters, og det bekræftes på syrisk stats-TV. Hidtil har den syriske regering nægtet overhovedet at forhandle om en overgangsregering. Det er dog endnu ikke officielt bekræftet af hverken den syriske regering eller af FN's mægler Lakhdar Brahimi. Et fly fra Air Greenland er forulykket, da flyet skulle lande i den grønlandske by Ilulissat. Air Greenland oplyser, at flyet kørte af landingsbanen, og at man arbejder på at finde årsagen. 4 personer er kørt til sygehuset for at blive behandlet for mindre skader. Der skal indføres strammere lovgivning og højere afgifter, hvis regeringens nye sundhedsmål skal nås. Det mener formanden for Vidensrådet for Forebyggelse, Morten Grønbæk. I 2024 skal antallet af rygere være reduceret med en tredjedel, og andelen af danskere med et skadeligt alkoholforbrug skal nedbringes markant. Sådan lyder de nye mål fra sundhedsminister Astrid Krag i dag. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis man kun lader det være op til danskerne selv at leve sundere, mener Morten Grønbæk. der er nogle områder, hvor man bliver nødt til at anerkende, at det er staten, der skal gå ind og lave nogle, for eksempel regulationer, nogle regler, nogle aldersgrænser. Vi ved jo, at nogle af de mest effektive midler, det er nogle af dem, der handler om lovgivning. Skal du til eller fra Bornholm i dag, så skal du forvente længere rejsetid. DSB har nemlig aflyst deres tog til Bornholmsfærgen i Ystad resten af dagen. Årsagen er, at det fyrer så meget i Skåne, at sporskifterne ikke virker mellem Malmø og Ystad. Der er dog stadig regionaltog på strækningen, men der skal skiftes nogle gange undervejs, og man må altså derfor forvente længere rejsetid. Og så en vejrudsigt. Det er skyet her til eftermiddag og til tider med sne og snefyning flere steder. Termometret viser mellem 1 og 5 graders frost. Så blæser der en jævn til hård vind fra sydøst. I aften og i nat fortsat sne og snefyning, og så falder temperaturen ned til mellem 3 og 8 graders frost. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, her på 24/7 eftermiddag, der er dagens store historie. Det her krisemøde, som starter i aften kl. 18. SF-ledelsen har indkaldt til krisemøde. Holger K. er taget hjem til Afrika. Det er store sager. Spørgsmålet er for alle de her ledere, bør SF i morgen stemme nej til aftalen om at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs? Det er i morgen, den store afstemning er i Finansudvalget. Og her 11:55, ja, der er SF altså i tvivl. Skal man stemme nej og dermed træde ud af regeringen? Det er spørgsmålet i aften, men det er også spørgsmålet til dig. Og du kan sende mig en sms på 42 600 247. Der er nogen, der har skrevet ind. En skriver, der skal stemmes nej, og jeg er ikke SF'er, men langt mere liberal. En anden skriver, det skal SF nok er nok. Giv mig din mening til kende. Skriv en sms 42 600 247. Tale radio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Når man ved en skilsmisse oplever en krise, ja, så kan man, hvis man er en kvinde, henvende sig til kommunen, og så kan man få hjælp til at få et sted at bo. Og det kan man i teorien også som mand, men altså, det er måske mere teoretisk set. I praksis, der er det noget lidt andet. Mine to kolleger, Mette-Katrine Larsen og Christian Danholm, de har nemlig været ude i virkeligheden. Den slags skal man jo nogle gange. Og de har undersøgt forholdet mellem teori og praksis ved skilsmisser. Og nu har jeg fået besøg af Christian Danholm. Velkommen til. Tak skal du have. I har været igennem stakkevis af skilsmissesager og trukket en buket af problemer op fra sagerne her. Og et af de her problemer handler om højkonfliktsagerne. Hvad går det ud på? Jamen, det er en årsstatistik fra Socialstyrelsen, der viser, at fire mandekrisecentre, de fire, der findes i Danmark, de fik sidste år, altså i 2013, knap 4.000 henvendelser. Og på finansloven er der afsat ca. 130 millioner kroner til de 42 kvindekrisecentre, altså mere end 10 gange så mange, som der findes i hele Danmark. Derimod så er mandecentrene finansieret af såkaldt satspuljemidler, altså kommunale tilskud, og så hvad de ellers kan finde af fondsmidler selv ved egen drift. Og Mette og jeg har været op og besøge både kvindekrisecentret og mandecentret i Aalborg, hvor der er flest af den her slags højkonfliktsager, hvis vi kigger landsdækkende. Og der tog vi en tur mellem de to centre, og det illustrerer faktisk det her problem ret godt. Vi besøgte først mandecentret, som er et kontor på 8 kvadratmeter, der ligger i anden sal i en ældre bygning i et industrikvarter, der er i udkanten af Aalborg. Sekretariatet består af en mand, han hedder René Christensen, og han fortæller her om driften af centret, hvis man kan kalde det det. Venstre. Ja, han sagde, at døren skulle stå åben hernede på højre hånd. Nå, det står der, kistemærke på døren. Mandecentret. Videre efter skilsmisse. Hej. Hej. Kom indenfor. Tak. Vi er lidt overrasket over... Ja, huset er fint stort, men det er så det her lokale, der er vores. Og det har vi så til gengæld helt for os selv. Fantastisk. Jamen, det er jo et fint sekretariat på 8 kvadratmeter. Mandecentret er i hvert fald i Aalborg et frivilligt tilbud til mænd i krise, og primært skilsmisseramte mænd, eller krise i parforhold i det hele taget. Og det handler jo alt fra almindelige ting, hvordan man går fra hinanden, hvordan man skændes eller undgår at skændes. Og så handler det selvfølgelig også i høj grad om parets fælles børn, og hvad skal der ske herefter. Og der er det jo lige præcis det rådgivningsmæssige, der vægter allerhøjest, fordi mændene har brug for et eller andet sted, hvor de bliver hørt eller kan fortælle, hvad der foregår. For det er lige præcis det, de ikke får rundt omkring i systemet. I hvert fald, at det er deres oplevelse af det. Og når de nu sidder i sådan et forløb, så er de jo ved at gå helt ned om og hjem engang mellem i deres egne følelser, i deres sorg og deres fortvivlelse. Men som mænd er flest, så er det ikke det, vi fokuserer på. Fordi vi er jo sådan set ikke kriseramte, vi skal bare finde ud af, hvordan vi nu lige skal kæmpe os gennem det her og løse det her. Og det er så her, vi er for at kunne tage imod og ligesom sige, stop lige op og tænk over det her. Og hvad kan du gøre nu selv? Hvordan kan du komme frem med? Hvordan får du løst de her problemer? Du siger, at I er frivillige. Altså betyder det, at I slet ikke får nogen økonomisk støtte eksempelvis fra Aalborg Kommune? Jamen vi har netop fået et mindre tilskud til at dække vores udgifter til vores enkelte lokaler, og vi får lidt økonomisk tilskud til nogle aktiviteter og uddannelse undervejs. Men vi har fået et årligt tilskud for 2014 på 24.000 kroner, og det rækker jo ikke alverden. Ja, det var mandecenteret. Det er jo ikke ligefrem prangende forhold. Nej, og altså direkte efter besøget her, der kørte vi fra mandecenteret for kriseramte mænd, kørte vi ind til kvindecenteret, og det ligger i en helt ny istandsat Patricia Viljas, helt centralt i Aalborg. Og der står den altså på parketgulve og fladskærme og lysekroner og arkitekttegnede møbler og den slags. Og vi fik en rundvisning. Ja, det ser med egen balkon og... Hallo. Ja. Det er en rigtig Patricia Villa. Ja, det er det. Det er så dejligt. Det er lækkert. Det er virkelig et flot sted. Ja, det er så fantastisk. Ja. Et tidernes morgen byggede til en eller anden konsul. Ja. Konsul Heidemann. Ja. En gammel tegn, vi har fundet i kælderen. Vi har fået, trykket op og sat i rammen. Det var fint. Ja. Ja, det lå, altså sådan et sted her stinker langt væk af gamle penge. Det gør det. Det ja. Det er rigtigt. Det er vores spisestue, wow. Ja, hvor der bliver spist sammen, og vores stue. Og I kan se, at vi har gjort det så hjemligt som overhovedet. Ja, det er meget hjemligt. Ja, ja, her gad jeg godt at bo. Ja. Ja. Det gad jeg ikke, men... Nej, men på den måde er det... Det skal være hyggeligt og rart at være her. Ja. Og vores havestue og haven vil vi så rigtig gerne have lavet noget ved os. Der mangler vi nogle penge til en legeplads. Ja. Vi havde en legeplads over i Østergade, men det skal vi simpelthen have lavet. Det hele er lukket inde. Der er ikke nogen, der kan komme ind her. Nej, okay. Så. Det er virkelig lækkert og lyst. Og meget lækkert og meget lyst. Og der er lysekroner og Børge Mogensen-stole. Altså, det er jo et kvinde hjem, ikke? Ja. Her har vi til de små børn. Vi kan lige være lavet lidt om på vores børnehår. Derfor er det så rodet. Okay. Der skal lige bygges lidt om. Altså sådan et legerum til børn. Til de små børn. Ja, okay. Mm. Men her kommer der fladskærm og computer. Ja, så det skulle lige laves om. Ja. Endnu en gang. Hvis vi går lige, her har vi til handicap. Hvis vi skulle få handicap ind, så har vi lift og familier til. Åh, men altså. Nå ja. Og det er også... Så handicappede kvinder kan også være kvinder. Ja, det kan de. Men meningen er, at vi skal have plads til det lidt ældre børn, de skal være herinde. Der er bordfodbold, men der er ikke nogen bold. Er der ingen bold? Nej. Jo. Den er. Vi er jo rigtig, altså, det bliver sådan et hyggerum for de lidt større børn. Ja. Med fladskærm, ja, og projekter, ja, og computer herovre. Så. Har I lige nogensinde oplevet, at børn har forsøgt at stikke af herfra? Nej. Vi har oplevet, at børn vender tilbage til os, når de er blevet anbragt. Ja. De har stået på krisecenter, så kan du huske mig? Ja. Jo, det forstår man altså godt. Ja. Men sådan ser huset ud. Ja. Ja. Ja, det var krisecenteret for kvinder i Aalborg. Ja, og det skal jo lige siges, at det er jo ikke, kontrasten her skal jo ikke vise, at det er synd for mænd, og kvinder har det bare rent luksus. Det er jo kvinder, der er i krise, der kommer her, og de gør et sindssygt godt stykke arbejde på det her kvindekrisecenter. Men det der er i centrum her, det er, at det i mange tilfælde, så kommer det til at gå ud over børnene, fordi den her store ressourceforskel betyder enormt meget i statsforvaltningen, som blandt andet er det, vi kigger på. Og de to centre samarbejder faktisk om at få børnenes perspektiv i fokus. Men størrelsesforskellen i de her, mellem de her to slags centre, både fysisk og økonomisk, har en afgørende indflydelse på afgørelserne, der senere kommer i statsforvaltningen. Og det er altså den myndighed, der i første omgang behandler sagerne om forældremyndighed og samvær. Hvordan hænger det sammen? Ja, det er fordi, at kommunen skal... Altså, kvindecentret skal underrette kommunen, og kommunen skal bruge underretningerne for kvindecentret. I mange tilfælde, der når statsforvaltningen så indhenter deres oplysninger, så henter de dem jo fra kommunen. Kommunen ved ofte slet ikke, at der findes et mandecenter, og de ved i hvert fald ikke, at de skal bruge deres krisecentererklæringer, som i princippet bliver udarbejdet på præcis samme måde. Og mandecenteret løber dem ofte på dørene og siger, at vi findes, og vi har dem her, hvis jeg har lyst til at belyse hele perspektivet, altså både mand og kvindes, så, så har I muligheden her, men de bruger den ikke, fordi de simpelthen ikke er klar over det. Men han forklarer faktisk lidt om det her. Vi har spurgt ham om det, og han forklarer, René Christensen fra Mandecentret forklarer her, hvad han oplever som problemet. Det er rigtigt forstået, at i sådan en sag her, og i mange andre sager, der for det første, så bliver jeres rapport ikke taget med i sagsbehandlingen, og for det andet, så bliver den ikke automatisk sendt videre, når sagen så skal fortælle til behandling, til ny behandling. Ja, det er egentlig rigtigt nok. Og en af grundene er jo selvfølgelig, at det skal overgives inden for de forskellige kommunale systemer. Og hvis man tager udgangspunkt i, at man videresender kvindens journal med hørende børnenes, fordi de ligesom følges ad og har samme sagsbehandler, jamen så er det kun de papirer, der ryger med. Hvad der kommer af en for eksempel krisecentererklæring fra mandens side, ryger ikke nødvendigvis med, fordi deres argument selvfølgelig ofte er, at jamen, det vedrører jo ikke mor, eller for den tages skyld som mor og børn i den her konkrete situation. Og det kan de på sin vis have ret i, men det ændrer ikke på, at det er et kæmpe stort problem for børnenes perspektiv som en helhed. Og det ændrer ikke på, at der nu sidder en ny sagsbehandler og skal se på den her sag med egentlig friske øjne, og det eneste vedkommende ser, at det er en krisecentererklæring, som meget ofte, ikke altid, men ofte, primært er et referat af kvindens egen oplevelse af forløbet. Og om den kvinde så taler sandt eller ej, det er jo en anden side af sagen, men man vurderer, at efter hun har været på krisecenter, så må det også være sandt. Dermed ser man allerede sagen ud fra det perspektiv, at der er tale om voldsom kvinde, men voldelig mand og far. Og nu skal vi til at samarbejde og finde løsninger omkring børnene og finde et længerevarende perspektiv. Jamen, der er jo ikke nogen sagsbehandler, der i deres sunde fornuft vil gå ind og så sige, okay, hvordan kan jeg hjælpe de her børn med at komme hjem til en voldelig far? Det er jo en grotesk tanke. Det vil man jo ikke. Men at virkeligheden måske ikke helt forholder sig sådan, den tanke slår dem jo ikke, fordi det er jo egentlig ikke det, der fremgår papirerne. Og de har ikke selv fået andre papirer, og de tænker ikke over og ikke klar over, at de egentlig godt selv kan gå ud og opsøge de papirer, som de jo egentlig langt den vejen har pligt til at gøre. Og det er selvfølgelig også rigtig svært at have pligt til at indhente nogle oplysninger, hvis ikke man er klar over, hvor man kan hente de oplysninger henne. Så altså, i sidste ende handler det jo faktisk meget om en helt socialt og kulturelt forståelse af, hvordan de her ting hænger sammen. Så i bund og grund, så bliver de præsenteret for et verdensbillede, som de så bare arbejder videre på, men som i mange tilfælde langt fra repræsenterer, hvad kan man sige, børnenes perspektiv, eller et virkeligt billede af børnenes perspektiv. Det er et meget ensidigt perspektiv, og man har i virkeligheden kun et perspektiv, der hedder referatet af kvindens oplevelser. Og det er jo et tilbagevendende problem, at vi så bagefter skal bruge så mange ressourcer på at gå ind og gå i clinch med kommunens sagsbehandlere, for de er overbevist om, de gør et godt stykke arbejde. Og det ville de også have gjort, hvis de har haft hele billedet. Så skal vi overbevise dem om, at okay, I har måske været lidt forhastet, fordi I har ikke fået alle oplysningerne. Så de skal sådan set tilbagekalde deres sag og kigge på den fra flere perspektiver og se, ændre det her på min afgørelse. Det gør det oftest ikke, fordi man har allerede en forståelse af, hvordan tingene formentlig er, og ændre på en sådan forståelse, det er jo svært for alle mennesker. Det er jo ikke kun sagsbehandler, der har det sådan. Og det her, det var René Christensen. Og Christian, I er jo i gang med det her journalistiske projekt, hvor I prøver at grave lidt i forholdene, når der folk bliver skilt. Og det er barnets tarv, som er i fokus, ikke sandt? Hele tiden barnets tarv. Mm. Og vi har ringet til en, der hedder Søren Markussen. Velkommen til dig, Søren. Tak skal du have. Du er underviser og uddannelsesleder ved Center for Familieudvikling. Det er korrekt. Ja. Og Søren, jeg har ringet til dig, fordi jeg ved godt, det ikke er typisk for familieretslige sager til udgangspunkt i hverken mande- eller kvindekrisecenter. Det er jo i mere ekstreme tilfælde, det er klar over. Men når de så gør det, det sker jo trods alt rimelig ofte. Kan du så sige noget om, hvad den her skævvridning i forældreperspektivet gør ved børnene? Ja, altså som I selv fremstiller i det her spot i sender, der kan man sige, at det handler jo hverken om fars ret til barnet eller morens ret til barnet. Det handler jo egentlig i bund og grund om det perspektiv, der hedder, at som udgangspunkt har børn ret til både sin far og sin mor. Og efter bud, så kan man sige, så er det vigtigt, at barnet kan beholde en god relation til begge forældre. Ikke så meget om en af forældrene kan få ret over den anden og vinde, kan man sige, retten til barnet, ikke? Så på den måde tænker jeg jo, at det er det perspektiv, som også i det perspektiv, I tegner her, må være i centrum. Det er barnets ret til og behov for at se både mor og far. Må jeg lige i langt de fleste tilfælde. Ja. Må jeg lige prøve at spørge jer to, for lige at få det helt på plads inde i mit hoved her. Hvis man bliver skilt op i Aalborg, og hvis man er kvinde, så kan man komme på et krisecenter, hvor man både kan bo, og børnene kan være, der er legerum og sådan nogle ting. Og man kan få en hverdag til at fungere sådan nogenlunde efter det her store chok, det har været. Men hvis man er en mand, så har man ikke den mulighed. Så kan man gå hen på et kontor op på anden sal ude i det industrikvarter og få lidt råd og vejledning, men der er ikke nogen steder, hvor man kan tjekke ind. Og det går så ud over børnenes assistenten. Fordi at de ikke har samme mulighed for at være sammen med deres far, som at være sammen med deres mor. Er det det? Er det rigtigt forstået? Ja, nej. Altså igen, som nu kan jeg ikke huske, hvad du hedder som radiovært, det gør. Jeg tænker, at de kvinder, der søger krisecenter, som jeg forstår det i dag, det er som udgangspunkt kvinder, der i hvert fald har en oplevelse af, at de er blevet udsat for fysisk eller psykisk vold, og som sådan flygter de med deres børn fra en mand, de oplever, der er voldelig. Og så i nogle af de her tilfælde betyder det selvfølgelig også, at det leder til skilsmisse, at man ikke ønsker at gå tilbage i den relation, som både for kvinden selv har været, kan man sige, voldelig, og som, om det så fysisk eller psykisk vold. Så igen vil jeg sige, at det er et meget lille fortal af skilsmisser, hvor man kan sige, at det tilfælde spiller ind. Altså langt de fleste skilsmisser, der taler man jo ikke om en kvinde, der flytter på et krisecenter sammen med sine børn, og en mand, der har brug for at flytte til et mandecenter på grund af nogle bestemte forhold. Så jeg synes, det er vigtigt at holde for øje, at det er et meget lille segment af dem, der bliver skilt, der er i den situation. Og så som udgangspunkt må man jo selvfølgelig tage højde for, at en kvinde, der flytter i et krisecenter, gør det, fordi der er et reelt behov for det. Men kan du genkende det her billede, som René Christensen beskriver, altså af, at kommune og statsforvaltning skal medtage underretning fra kvindekrisecenter, hvorimod de knap nok ved, at der eksisterer noget lignende for fædre? Ja, jeg vil ikke kunne dokumentere det konkrete, altså fordi det kender det ikke godt nok til. Men jeg kan godt dokumentere det, at vi i vores arbejde, altså inde på centret, der møder vi da det perspektiv, at for første gang kan man godt tale om, at mændene egentlig i familierne i en årrække er blevet mere ligestillet. Det vil sige, at de tager langt mere aktive i familiens liv, og også i børnenes liv og opdragelse. Og historisk har det jo været sådan, at når man blev skilt for bare 20-25 år siden, så var det jo givet, at mor fik børnene, og far fik en sekundær rolle, og de så ham i weekenden eller hver anden weekend. Og der er det da også tydeligt for os, at der er i den samfundsmæssige udvikling ikke tilstrækkeligt taget højde for, at der er rent faktisk mange mænd, der spiller en central rolle i børnens liv og opvækst, og som egentlig oplever i forbindelse med skilsmissen, at mors fødder lidt mere på børnene og har lettere ved, kan man sige, rent juridisk på anden vis at få tid med sine børn. Det perspektiv kan jeg godt kende. Og hvis vi sammenligner os med de nordiske lande, jamen, så er det også interessant, at både i Norge og Sverige er der begyndt at starte mandecenter, som blandt andet arbejder med mænd, som oplever forbindelse med brud og skilsmisse, at de bliver for negativ særbehandling, og deres perspektiv på det, der sker, ikke bliver hørt i tilstrækkelig grad. Så uden at have sådan en konkret sige om det, der nu fortælles her på Aalborg, så perspektiv kender jeg godt, jo. Tak til dig, Søren Markussen, fordi du var med her. Du underviser og uddannelsesleder ved Center for Familieudvikling, og dig kommer vi nok til at høre mere til, fordi vi følger det her tema de næste 2 uger, og der kommer en dokumentar på lørdag kl. 13. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I nat der holdt Barack Obama sin årlige State of the Union-tale i Washington, og et af punkterne på dagsordenen, ja, det var kampen mod ulighed. In the coming months, let's see where else we can make progress together. Det kommende år bliver handlingernes år. Let's make this a year of action. That's what most Americans want. Sådan startede Barack Obama sin tale ud i nat. The State of the Union-talen kan ses som en blanding mellem dronningens nytårstale og statsministerens åbningstale, når et nyt folketingsår skydes i gang. I The State of the Union-talen nævner præsidenten de temaer, han mener skal præge amerikansk politik det næste år. Og i år har Barack Obama i høj grad fokus på ulighed. Opportunity is who we are. And the defining project of our generation must be to restore that promise. Et bud på, hvordan uligheden mindskes, er mindstelønnen. Den vil Obama hæve. Profitable corporations like Costco see higher wages as the smart way to boost productivity. Obama roste i sin tale 5 delstater, der i løbet af det seneste år har hævet mindstelønnen lokalt, og roste til med virksomheder, der betaler mere i løn, end de behøver. Men der skal mere til. In the coming weeks, I will issue an executive order requiring federal contractors to pay their federally funded employees a fair wage of at least $10.10 an hour, because if you cook our troops' meals or wash their dishes, you should not have to live in poverty. Mindstelønnen, som i øjeblikket ligger på $7.25, skal hæves, sagde Obama. Den amerikanske præsident opfordrede i sin tale kongressen til at godkende en mindsteløn på $10.10. Det svarer til ca. 55 kroner. $10.10. It's easy to remember. 10-10. This will help families. It'll give businesses customers with more money to spend. So join the rest of the country. Say yes. Give America a raise. Men USA's ærner i udlandet var også på programmet. Today, all our troops are out of Iraq. More than 60,000 of our troops have already come home from Afghanistan. I og med at USA's operationer i Afghanistan er ved at være ved vejs ende, forklarede præsidenten, at USA vil støtte et samlet Afghanistan, der tager ansvar for sin fremtid. After 2014, we will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future. Men 2014 skal også være året, hvor det amerikanske militærfængsel på Guantanamo Bay i Cuba lukker. Obama gentog dermed sit gamle løfte, der stammer helt tilbage fra dengang han tiltrådte som præsident for 5 år siden, om at lukke fængslet, og opfordrede kongressen til at hjælpe ham i processen. With the Afghan war ending, this needs to be the year Congress lifts the remaining restrictions on detainee transfers and we close the prison at Guantanamo Bay. Because we counter terrorism not just through intelligence and military actions, but by remaining true to our constitutional ideals and setting an example for the rest of the world. Ja, Obama han kom omkring andre ting også i talen, blandt andet Iran og atomprogrammerne. Han sagde, at han ville lave langsigtede aftaler med Iran, som skal være baseret på kontrollerbar handling. Han nævnte også krigen i Syrien. Og spørgsmålet er så, var det en god eller en dårlig tale? Ja, Obamas partifælle her i Danmark, David Miller, han synes, at talen var god. Han er amerikaner og politisk aktiv i organisationen Democrats Abroad. Og han var især glad for Obamas fokus på ulighed. Det er og bliver sikkert også fokus op til midtvejsvalget til november, så det er ligesom også det, Obama lægger op til. Men problemet i USA er, at middelklassen og også dem, som er fattige, selvom de arbejder fuldtid, så det er derfor, det er vigtigt med at hæve mindstelønnen, så de ikke lever under fattigdomsgrænsen, selvom de arbejder fuldtid, at de har ikke noget købekraft. Og hvis de ikke har noget købekraft, så går det dårligt for den amerikanske økonomi. Så USA har altid været bedst med en stærk, købedygtig middelklasse, og det er det, vi ikke har nu. Vi har for stor ulighed. Dem, der er rige, er rigtig, rigtig rige, og de fleste, selvom de ligger i middelklassen, de kæmper hele tiden med at kunne betale regninger og regne. Var der noget i talen, der overraskede dig? Nej, ikke. Det overraskede mig lidt, at han var så stille og rolig. Det var meget velkomponeret tale som sådan. Det startede med nogle billeder af arbejdende amerikanere, så det hele ligesom, jeg tror, at de fleste amerikanere kan identificere sig med det, ikke? Så det var rigtig godt, og så kom jeg med masse politik i midten og sluttede af lidt med udenrigspolitik og militæret og den slags, som man plejer også at gøre. Noget af talen handlede jo også om, at det stadigvæk skal være muligt at kæmpe sig frem, kæmpe sig op. The American Dream, den skal være intakt, men er det din opfattelse, at det faktisk gælder, at det alle har en chance for at kæmpe sig frem? Nej, det er en myte. Det er en myte. Men det er også fordi, den måde, den amerikanske samfund og økonomi er skruet sammen i modsætning til Danmark. Fordi selvom man er fattig i Danmark, så jeg ved godt, der er nogen, der har det rigtig, rigtig skidt. Men hvis vi ser det store hele, så har alle det. Altså, det er ikke så elendigt altså for de allerfleste. Hvorimod i USA er der rigtig mange millioner, der lever i fattigdom og har det rigtig, rigtig skidt og har ingen muligheder at komme videre. Danmark ligger faktisk højeste, eller næsten blandt de højeste, med hensyn til et solidt en forskel i det økonomiske ulighed, hvor USA ligger som nogle af de største, faktisk jeg tror de største blandt de interesserede lande, altså Vesteuropa og Asien osv. Ja, det her, det var David Miller, og han er jo, som du måske kunne høre, amerikaner, men han bor i Danmark. Talen, den var god, synes han, og talen, den opfyldte faktisk også sådan nogle de basale krav til en State of the Union-tale, det mener Anne-Grethe Rasmussen, som er USA's korrespondent og bosat i Washington. Han valgte optimismen, og han var slagfærdig. Han afleverede et par vittigheder, som klart charmerede store dele af publikum, også i den republikanske lejr. Og han skruede op for den, for den patriotiske stil, kan man sige. Det er meget populært. Han anvendte også en ung soldat, der havde overlevet en vejsidebombe. Han var inviteret og anbragt ved siden af Michelle Obama her i aften til at understrege, at USA er et land, der kan rammes, men rejser sig igen, og som altid vil være førende, når det gælder om at skabe muligheder for den enkelte. Han talte om, at det skulle være et handlingernes år, year of action. Var der nogle overraskelser i de ting, han ellers kom med? Ja, der var langt mere snak om udenrigspolitik, end de fleste havde forventet. Både Afghanistan, Ukraine, Iran, Syrien og forskellige brandpunkter i verden, hvor ny terror kan opstå, for eksempel dele af Afrika. Og han brugte også nogle minutter på at tale om kampen mod terror, og hans forhåbninger til en aftale med Iran. Og her understregede han, at han vil nedlægge veto mod en lov, der i øjeblikket cykler rundt i kongressen, og som vil stramme sanktionerne mod Iran, uanset aftalen, der er i gang om inspektion af Irans A-våben. Ja, der var meget snak om udenrigspolitik, men vi spurgte Lars Erslev Andersen, som er terror- og mellemøstforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, om der så også var gods i det, som Obama sagde. Ikke så meget nyt i hvert fald. Altså, han vil blive ved med at fokusere på USA's forhold i Asien. Med hensyn til Mellemøsten, der understreger han, at han vil fortsætte det diplomatiske arbejde med Iran for at få en aftale om Irans atomenergi på plads. Og så sagde han i samme åndedrag, at det er jo vigtigt at gå ind for en generel nedrustning inde på atomvåbenområdet. Og så talte han om en reform af sit efterretningssystem, som man har mere gennemsigtighed omkring overvågning, neddrosling af droneprogrammet. Og det hænger jo sammen med, at han også understregede, at det centrale Al-Qaida jo stort set er blevet fragmenteret og er under voldsom pres. Det sagde Lars Erslev Andersen, terror- og mellemøstforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken nærmer sig 4, og det vil sige, at om lidt over 2 timer starter der et meget vigtigt møde i dansk politik. SF holder krisemøde i ledelsen. Både Folketingsgruppen og den magtfulde landsledelse samles her aftenen, inden man skal stemme om at sælge DONG til Goldman Sachs. Og spørgsmålet det er lige præcis det handler om. Bør SF stemme ja eller nej i morgen til at sælge 19% af DONG til de superkapitalistiske amerikanere i investeringsbanken Goldman Sachs? Der er nemlig stor splittelse i SF. Mange SF'ere mener ikke, at man kan stemme ja til sådan en aftale. Og jeg har nu fået en rigtig SF'er med på telefonen. Velkommen til dig, Andreas Genefke Larsen. Jo, tak. Du er jo helt almindelig medlem af SF og bor i Aarhus, hvor du er taget til demonstration mod at sælge DONG til Goldman Sachs. Er demonstrationen gået i gang endnu? Ja, demonstrationen er lige ved at gå i gang, og lige så langsomt kommer der flere og flere mennesker til. Men kulden kunne godt have spillet en lille rolle, for der er ikke mødt helt så mange mennesker op, som Facebook-invitationen ellers siger. Hvor står I henne? Vi står på Rådhuspladsen. Og hvor mange mennesker er der indtil videre? Ja, det skal jeg da sige. Der er måske 100 mennesker. Hvad skal SF stemme i morgen i Finansudvalget? Ja eller nej til at sælge DONG til Goldman Sachs? Jeg synes i virkeligheden ikke, at det er det allermest interessante. Det mest interessante, det er at finde ud af, hvordan vi kan stoppe den aftale med Goldman Sachs. Så jeg håber, at landsledelsen sætter det som krav, at Folketingsgruppen og SF's forhandlere i morgen eller i aften ringer korridoren op og beder korridoren om at annullere aftalen og i første omgang udskyde aftalen. Så under alle omstændigheder, så skal man ikke stå i en situation i morgen, hvor SF'erne sidder og stemmer ja? Det mener jeg bestemt ikke. Hvad så, hvis de gør det alligevel? hvis det når dertil, at Bjarne Corydon, han holder fast i, at aftalen med Goldman Sachs er den rigtige, så mener jeg, at SF må drage konsekvensen og træde ud af regeringen. Så det er enten, eller man kan ikke, du mener ikke, altså SF kan sidde i en regering, hvor man sælger 19% af Dong til Goldman Sachs. Det er simpelthen umuligt. Det mener jeg bestemt ikke. Det går så meget imod SF's værdier og hidtidig politik, så det ville være dråben, der fik bæret til at flyde over. Andreas, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Er det okay, jeg ringer tilbage til dig om en halv times tid, lige for at høre, hvordan det går med demonstrationen i Aarhus? Du ringer bare. Det er orden. Vi snakkes ved. Godt. Hej. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Lige om lidt er der nyheder. Efter nyhederne, der skal det handle om Syrien, for næsten 2,5 millioner syrere er nu flygtet fra krigen og ind i nabolandene. Lige om lidt, der snakker jeg med en dame fra Folkekirkens Nødhjælp, der netop er kommet hjem fra Libanon, og hun vil fortælle mig, hvordan forholdene er i Libanon for alle de her syriske flygtninge. Libanon er jo et af de lande, der tager imod allerflest syrere. Klokken er 16.